سورة البقرة درس رقم 28. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا وويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فويل للذين نوالاکتے دپارا دا کسانو یکتبون الکتابا چلکی کتاب بیعیدیهم پخپل اللہ سنو ماندے پخپل گتو ماندے ثم یقولونا بیعوائیدی هذا من عند اللہ داد طرف دا اللہ تعالیٰ ندے لیشترو بیہی دے دپارا چواخلی پدے بانے غرکی پدے مانے ثمنا قلیلا قیمت لگ اگر کٹول دنیا ولینی. فويل لهم نعلاقت تديد پارا مما كتبت ايديهم دا غصنا چولي كلا سنو ددوين وويل لهم علاقت تدي لرا مما يكسبون دا غصنا چدي كسب كي چدي گٹيم. سورة البقرة سلورم ایسا کی خطابات ستة شروع دي. پا خطابات و ستو کی یو خطاب ذکر شو او دویم خطاب شروع کو د 63 نمبر آیات نا تر د 82 نمبر آیات فور دے او پا دے خطاب کی دری پلیتہ د مشرانو د یہودو ذکر کرے نقض الوحود الحیل فی الاحکام الالہی ارتکاب د منہی او عنہن دا دری پلیتہ د مشرانو د یہودو او پینزه د موجودینو ذکر کیږي یو محرفین په تحریف مانوی سره مانه به بدلی را بدلی دویم منافقین منافقت فکی او دریم متبعین د باطل خبرو کیسو او کتابونو کې دلیل په یو خبره نی او آغا خبر خلقو تکی متبعین دا باطلو خبرو باطلو پس روان دی حق پس ندی روان. او سلورم پلیتی اس دے آیات کی ذکر کی گی محرفین پا تحریف لبزی سرا لپس با دا کتاب بدلی نفرمائی فویلو للذین آنو علاکت دا پارد آغا کسانو یکتبون الکتابا چی لکی کتاب بی ایدیهم پخپلو لازنو پخپلو گتو باندے کتابونو خودیر دی خلق لکی خود دینا کم کتاب مراد دے کتاب آغا مراد دے چی اللہ تی نسبت کئی لکا اور پسیر آروان دے انشاءاللہ نو کل چی دا اللہ تبارک و تعالی یو حکم انسان پا خپل اختیار کی واخلی او دا خپل طرف ندیکل شروع کی نو یو دا چیزان حلاکت تاو غرزو نو لفظ دا ویلی ولا راوڑا ولی حلاکت تاو غرزی دا یو دینا تر سور پوری چی مخلوقات دا دپا دی لکای ماندی چی تا دا اللہ دا کتاب پا شکل کی لکلی او پیش کری دا نو صرف دی پا حلاکت کی اونو غرزی دا سوک چی پدے مانے عمل کون کی دے آپ علاقت کی فراتے دی نن راشی او دا خپل ملک حالاتو گو رہی کہ او سڑے مسئلہ کئی چرتا او پا آغازے کی دا قرآن خدمت نیشوی او تتی تپوسو کی نوی تو سوکی چی دور اگر مولانا تپوس کئی دا غزی منکلی کی دا دمر دمر وقت او دمر دمر مدرسون فارغ دے ستاس حق جوڑی گی چی تا دن تپوس کئی نایا زبا تپوس تچانکوم تپوس با تچانکوم تانا وکم نو تالا خو مسئلہ ندرزی چی دا کم ما تر اوچت شوی او توی چی دی مولانا با تپوس نکای نو تانا وکم نو تو خو مسئلہ نشی بیانو لیا اگر مسئلہ بیان کرده نو لک سوچ و پکر کول پکار دی کم از کم دا پختو پشکل کی دا خپلی جب پشکل کی او سڑی دا سی خبرتاتو کی چې هغه تا ته بالکل چې علم او پوه در سره وي تا ته داسې ناشنا ولګي چې یاره دا سړی خو جو زما په خیال د دین ټیکه ټوله دې سړي له ورکړې ده چې بس دې څه وایي مونږ به هغه کوو ستا په کې څه اختیار نشته چې د نه تپوس وکړي. نو دا دین داسې دینو چې الله تبارک وتعالی دین چې کوم دی ته انسانانو ته واله کا. نو چې کله انسانانو ته واله شي نو لفظ د ویلې ولا راړو چې هلاک تباه شو په خپله هم تباه شو. او په دې آیات کریمه کې درې ځله لفظ د ویلې راوړی دی هلاکت هلاکت هلاکت درې ځله لفظ د ویلې. او د درېو ځلو لفظ د ویلو نه مطلب دا وظالمه کله چې د کتاب لیکو نو هلاک وی. دویم لفظ د ویل کله چې دی ولیکو نو تباه شوې. دریم کله چې په دې دنیا څه مقصد حاصلو د دنیا پیسې ټکې دې پہ اصولولې د دنیا مدنی دې پہ اصولولا د دنیا مخوریز جوړې دې چې خلک ماته وایي چې دا سوره پوه دی. نو دا چې دې پہ ګټل نو هم هلاک شوې چې دې لیکو ملاک وې چې دې ولیکو ملاک چې اوسې خرڅای او په هغه احکامو پیسې اخلي هم هلاکې. نو فویل للذین هلاکت د پاره دغه کسانو یکتبون الکتاب چې لیکي کتاب بأیدیهم په خپلو لاسونو یعنی په ګوتو خپلو باندې لیکل خو په ګوتو کیږي او مراد ترې نه لاس ځکه اغستی کیږي ځکه چې د لاس په امداد سره هم دغه ګوتې دي چې دا خوځي. ثم يقولون بأيدي هذا من عند الله دا د طرفه د الله تعالی نه دی. کله چې د الله تبارک وتعالی ته نسبت کوي نو د څه د پاره یې کوي چې د کوم کار کړی دی نو د ته پته ده چې زمانه کم خلک تپوس کوونکي دي یا ماته د علم نسبت کوونکي دي نو دی خو پخپله پوهیږي نه. نو چې کله دی پخپله پوهیږي نه نو دی ورته د الله دغه خبره چې الله ته یې نسبت کوي چې د کوم خپله پخپلو لاسونو باندې لیکلي نو الله ته یې نسبت وکړي نو د دې نه غټ ظلم او د دې نه دومره غټ زیاتې به بل کمی چې اول خو دی د الله حکم په خپلو لاسونو باندې د خپلې مرضۍ مطابق ولیکو. دویم ګناه دا کوي چې د هغه لیکلی شوي څیز چې تا لیکلی دی الله نه دی رالېږلی د هغې نسبت الله تبارک وتعالی ته کوي. نو سورة الانعام یو ویشتم نمبر آیات وګورئ الله پاک ورته غټ ظالم ویلی دی. اوم سپارا یو ویشتم نمبر آیات د سورة الانعام څه فرمایي الله تعالی ومن ازلم سوک دی غټ ظالم ممن افترى على الله كذبا دا غچانا چې جوړ کړ په الله باندې دروغ او کذب بآیاته یا نسبت دروغ او کو آیاتونو د الله تعالی نو نسبت یو کو کوي نه کو ودا د الله تعالی د طرف نه دی. نو الله تبارک وتعالی وی غټ ظالم ته بل نشته ظالمان خو نورم دیرو خو غټ ظالم دروغ وین کې خو نورم دیرو خو هغه ته غټ ظالمانو نه وي. غټ ظالم دروغ وین کې چاته وي څوک چې په الله باندې دروغ جوړي دا غټ ظالم نه. بیا سوي فرمای انه لا يفلح الظالمون ظلم یو کو او ظالم سړی کامیابی گینا او کامیابی کو څوک دا وای چې په دنیا کې نه په دنیا کې ته ماته کامیاب وخایزه شته اخیری سړی سي هغه کامیاب سړی د دنیا نه رخصت شي. خلک وای یاره لاړ ارسه پاتې شو هغه دوتر هغه بینک بیلنس چې کم ته پاتې شوی حتی کپڑے تقسیم شي د بدن اغوستلی کپڑے هغه چې کم دین هم تقسیم شي هیڅ شی پاتې نشي. کامیابی خدا نه ده مونږ کامیابی دنیا کې ګورو. کامیاب هغه دی چې د آخرت په لحاظ سره کامیاب شي دا کامیاب دی بس. ومن زخزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز څوک چې د جهنم د اور نه بچ شو او جنت ته داخل شو په اس کامیاب هغه دی د کامیابۍ سرٹیفیکیټ هغه ته میلاو شو. نو د دې وجې نه الله پاک وایي نه کامیابیږي ظالم، ظالم کامیابیږي نه که دې ډېر زیات په دنیا کې غاوره او د ده ډېر زیات خلق صفتونه کوي او دې ډېر یو غټې درجې ته ورسي خو چې د الله فنیزمان دی د ناکامه دی د کامیابی نشي حاصلې دا ظالم دی. نو د دې وجې نه فرمایي چې په الله باندې دروغ جوړول دا د ډېر غټ ظلم وکړو. ثم یقولون بیا وایي خلقو ته هذا من عند الله دا د طرفه د الله تعالی نه دی. هو بهو د یهودیانو دغه طریقه زمونږ په ملکونو کې هم چلیږي. تا ته به ویولې قرآن کې الله تعالی نه دي ویلي چې کله تاسو الله ته نږدې کېږئ نو د هغه اولیاء کرام را مدد کوئ. ورته وایا دا غز او دا میدان راشه او ما ته وخایا چې په قرآن کې کوم ځای کې ویلي چې تاسو اولیاء کرام را مدد کوئ چې الله ته تاسو ضرورت شي. نو بیا ورسره دلیل نشته ته پوستې وکړه. د دې وجې نه جهري مونږ دا اعلان کوو چې مونږ ته وخایا که چېرې تا وخودو نو قرآن نه انکار کوونکي څوک دی؟ کافر دی. بیا خو به مونږ کافران شو که چېرې مونږ دا نه منو. نو قرآن کې چېرته هم دا نشته چې تاسو د الله سره بل څوک را مدد کوئ. قرآن خو سراسر د دې نفي کړې ده او په سور آیاتونو کې انشاءالله مونږ به دلایل ښیو چې قرآن دا ویلي چې بغیر د الله نه به بل څوک نه را مدد کوئ. او چا چې د الله سره شپارسیان او مددګاران نیولي وو هغې ته یې صراحتن کافران او مشرکان ویلي دي قرآن. نو ته څنګه هغه کار کوي چې د مشرکانو د کافرانو دی او نسبت ځان ته د مسلمان کوي چې دا د طرفه د الله نه دی؟ الله په قرآن کې ویلي دي. الله کله ویلي دلیل وښایه که نه؟ دا د څه دپاره چې د دنیا کې د ده کوم په خلکو کې هغه عزت او هغه دبدبه هغه روبي چې دا روب د ده ختم نشي او دارنګې د دنیا کوم آمدني هغه آمدن د ده بند نشي. نو فرمای لیشترو به ثمنا قلیلا دې دپاره چې واخلي په دې باندې قیمت لګ که ټوله دنیا د الله تبارک وتعالی په ضد کې د الله تعالی د دین په ضد کې که ټوله دنیا د ته میلاو شي نو دا لږه ولې ده؟ ځکه که تا د الله تبارک وتعالی طرفداري او د الله تبارک وتعالی آیات د الله تبارک وتعالی حکم دی اغستې وو نو ټول عمر به الله د له کامیابي په جنت کې نصیب کړې وه او د دنیا ژوند دا خو د څو ورځو ژوند دی اگر که د ټولې دنیا بادشاه شي عمر هم. نو د دې وجې نه که ټوله دنیا د له څوک د الله د احکامو په بدله کې درکوي نو الله ورته لږه ویلې ده دا دنیا چې لږه ده دا قیمت چې لږ دی اگر که ټوله دنیا ولې دي. فویل اللهم نو علاقت دې دي دپاره مما کتبت ایدیهم دا هغه څه نه چې ولیکل لاسونو د دوی. دا دویم ځل علاقت چې کله دې لیکو مخکې وفرمایل کله چې تا لیکو نو هلاک شو. نو دلته اوس وایي کله چې دې ولیکو فویل لهم مما کتبت ایدیهم نو علاقت دی لره دا هغه څه نه چې ولیکل لاسونو د دوی. نو علاک شوې کله چې دې ولیکو تباه شوې. وویل لهم علاقت دی لره مما یکسبون دا هغه څه نه چې دی کسب کوي چې دی پی ګټي. نو په دې که تاسو د دنیا فایده لټول غواړئ د خلکو نه نو دا د دنیا فایده لټول دا هلاکت شي ستا دپاره. نو کوم څیز چې دی الله ورته هلاکت ویلي نو هغه ته ډېر وایي چې یاره ځا دا زما دپاره خیر دی ستا دپاره خیر نشي جوړېدی ظاهري تور ټیک ته ښکاري تاته خیر د دنیا آمدن خلکو کې هغه دبدبه او خلکو کې ستا هغه چرچا دا تاته ښکلې لګي خو اصل کې دا ستا دپاره هلاکت دی چې تا کوم دا کارونه او کوم سیزونه تا په دې باندې واغستېدل هغه که د دنیا عزت دی او که پیسه ټکه ده. وقالوا وايدي لن تمسنا النار چری براو نرسی مونږ ته اور الا ایاما معدوده مگر وزش مارنده. قلت ورته وایا اتخذتم عند الله آیا نیولې تاسو د الله تعالی څخه عهدن لوز فلن یخلف الله نو چرې خلاف نه کوي الله تعالی عهده د خپل لوز نه ام تقولون یا وایي تاسو علی الله په الله تعالی باندې ما لا تعلمون هغه چې تاسو پې نه پوهیږئ. پنځمه پلیتی ذکر کیږي اوس د موجودینو مخصصین لانفسهم بالجنه ځان ته د جنت ټیکداران ویل یهودو بسوی منگا سو رزی دسخی عبادت کرده دی منگ لبا سو رزی عذاب را کرده شی او داغی نفس با منگا بریشو او نجات پا امومو او منگ با جنت تزو. اللہ تبارک و تعالی فرمایی چه تاز دا اللہ نا دی وعده غستی دا زکا چه اللہ تبارک و تعالی خود اخپلی وعده نا چریم خلاف نکی نو دا دی وجه نا الله خو وعده کړی دا خو د چا سره یې کړی دا د جنت آدم متقیانو مؤمنانو سره یې کړی دا وعد المتقون کانت لهم جزاء ومسیرا سورۃ الفرقان کې الله پاک فرمایي پنځلسم نمبر آیات کې وعده کړی دا الله تبارک تعالی وعده شوی د پرهیزګارانو متقیانو خلکو سره کانت لهم جزاء چې وی به دې لپاره بدلا خیسته بدله به د دې لپاره او الله پاک بوله جنتونه ورکی او دا په قران کې ځای په ځای الله تبارک وتعالى دا خوشخبری او رولی دي لکه څنګه چې مخکې هم ذکر شو او وروسته هم ان شاء الله قران کې را روان دي چې د الله وعده ده خو د هغه خلکو لپاره ده څوک چې د الله نه یریږي. نو تاسو وښایئ تاسو سره الله تبارک وتعالى کوم ځای کې وعده کړی ده کوئ خلاف کوئ شرک کوي دا الله او دا الله تبارک وتعالى احکام بدلوي او خلقو کې هغه طریقې رواج کوي چې دا الله تبارک وتعالى د حکم مطابق نه دي بلکې ستاسو د خپل مرزای مطابق جوړې کړې دي او بیا لا دا دعوه کوي چې موږ به ورته نه ځو مګر یو څو ورځې به نو که چېرې دا ستاسو دعوه په حق باندې راوړئ دلیل د الله تبارک وتعالى د طرف نه. نو الله پاک فرمای کل اتخذتم عند الله عهدا و ورتا غستی تا اوس د الله سکا سواده فلن يخلف الله وعده نو چلی خراب نه کوي الله د وعده خپلنا. بعض علما کرام د عهدا نه مراد احکام الهی اخلي سوی قل اتخذتم و ورتا تاسو نیولې دي عند الله د الله سکا عهدا احکام الهی ولی چې څوک د الله په احکامو صحیح چلیږي نو الله د هغه سره وعده ده چې زه به تا له کامیابي درکوم. نو فلن یخلف الله عهده چرې خلاف نه کوي الله د وعدې خپلې نه که تاسو زما په احکامو باندې صحیح چلیږئ زما بالکل وعده ده خو تاسو صحیح چلیږئ نه او کم خلک چې صحیح چلیږي هغې سره زما وعده ده الله پاک د خپل وعدې نه خلاف نه کوي. ام تقولون یا وایي تاسو علی الله په الله تعالی باندې ما لا تعلمون هغه چې تاسو پې نه پوهیږئ پته درته نشته او په الله باندې د ځان نه جوړول کوي بلا بېشکه زیوا چرته کله چې د بلا نه مخکې نفی راغلی نو بلا سته د څه دپاره استعمالیږي په قرآن کې چې د پاره د معنی د بېشکه بلا بېشکه څه شی راتلونکي مضمون ته اوس ګوره من کسب سیئتن هغه چا چې کسب کو شرک لره هغه چا چې کسب کو ګناه لره او د ټولو نه غټ ګناه هغه شرک دی. د نبی علیه السلام نه تپوس شو ای ذنب اعظم کم یو ګناه لوی دی یا رسول الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی ان تجعل لله ندا وهو خلقك چې ته الله له شریک جوړای او غته ته پیدا کړی نو دا ټول نه غټ ګناه دی. نو چې کله دو کسب کو غټ ګناه لره د شرک واحاطت به خطیئته او راگیر کی په دې سره دا ګناه د دلرا فاولائک نو دغه کسان چې دي اصحاب النار خوندان د اور دی هم فيها خالدون دی په دې اور کې همیشه. قرآن دا قاعده ده چې کله یره بیان کی او د تخویب د اخرت خوب ذکر کی نو ور سره خوشخبری هم ذکر کی. نو دلته یره ذکر کړه د پاره د اغه چا څوک چې د خپل خدایو نه واپس نه راګرځي الله تبارک وتعالی ته او د خدایو کې دن نه گیر شوی. نو الله تبارک وتعالی فرمایي داسې خلک چې الله ته راګرځي نه او همیشه په دې حالت کې د دنیا نه رخصت شي دغه خلق خاوندان د اور دی او دا خلق په همیشه په دې اور کې اوسیږي. نو د دې وجه نه هر ګناه چې د سړي نه وشي په کار دی چې الله تبارک وتعالی ته انابت اختیار کړي او توبه پرې وباسي او الله ته راګرځي سړی. ورنه که په ګناه همیش ګیری شي نو بیا دا ګناهونه د سړي نه داسې چاپیر شي چې ځای جهنم شي او ځای اور شي. والذین آمنوا هغه کسان چې ایمان راوړی دی مسله د توحید منلې ده وعملوا الصالحات او عمل کوي مطابق د شریعت یعنی نیک عمل هغه دی چې د نبی علیه السلام په طریقې اولئک اصحاب الجنة دا کسان خاوندان د جنت دي هم فيها خالدون دي و په دې کې وي همیشه. وی خو دلته چې دغه خلق کم خلق چې ځانته نسبت ته دی کوي چې موږ ته به اور نه رارسي او په خطایو کې او په ګناهونو کې په شرکیاتو کې لت پت گیر دي او الله ته راګرځي نه داسې خلق خاوندان د اور دي. خو ایمان والا دته خدای پاک خی څه فرمایي چې ایمان راوړی دی او عمل نیک کوي ناغي سره د الله د جنت وعده ده. دلته هم ها چې کوم دی لکه څنګه چې موږ سورة الانعام ان دلته هم الله تبارک وتعالی فرمایي سورة الفرقان عفوا نو دلته هم الله تبارک وتعالی فرمایي چې چا ایمان راوړی دی او عمل نیک یې کړی دی دا کسان خاوندان د جنت دي. الله دې زموږ استاسو همدغه ایمان چې هغه الله ته مطلوب دی الله دې زموږ هغه نصیب کړي او کوم عمل چې الله پر رضا کیږي هغه عمل دې زموږ نصیب کړي الله تبارک وتعالی. نو په سبب د دې الله به دې جنت زموږ استاسو او د ټولو مسلمانانو دې الله نصیب کړي. فویل للذین علاکت دې پاره دا کسانو یکتبون الکتاب چې لیکي کتاب بأيديهم فقبلوا الله سنواني ثم يقولون بأوائدي هذا من عند الله إذا هذا طرف هذا الله تعالى نذي اللي يشتروا به ثمنا قليلا دي ده پارا چه واخلی پده ماني دنیا لگا قيمت لگ فويل اللهم نوالا قط دي ده پارا مما كتبت أيديهم ده غصنا چه ولك لا سنو ده دي وويل اللهم اولا قط دي لرا مما يكسبون ده غصنا چه دي كسب كي وقالوا وايدي لن تمسنا النار چری براون رسی من تور الا ایاما معدوده مگر وزشمارنده قل تور تو اتخذتم ايا غستی تاسو عند الله اذا الله تعالی سکا عهدا وادا فلن يخلف الله نچر خلاف نکی الله عهده دواد اخفلنا ام تقولون يا وايي تاسو على الله فالله تعالی باندی ما لا تعلمون اغا چی تاسو پین پوی گئی بلا بیشک من کسبا سیئتن آغا چسوک چی کسب کی کارد شرکا کارد گنا و احاطت بی خطویئتو او راگیر کی پدی سرا دا گنا ددو دا شرکت دا دلرا فولائی کا صحاب النار دا کسان خاوندان دور دی هم پیا خالدون دی و پدی اور کے ہمیشہ ای والذین آمنوا کسان چی ایمان راوڑ دے مسلت توحید ایمان لی دا وعمل الصالحات عمل كينيك بطريقة دا پیغمبر أولئك أصحاب الجنة دا كسان خاندان دا جنة دي هم فيها خالدون دي وفدي جنة كي همي شيء. جزاك الله خير.